تو شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں. فضیلت شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات علماء کرام, محترم بزرگو, نوجوان بھائیو, پادانشین ماں اور بہنوں, دنیا میں بہت سارے قوانین بنے اور بن کر بگڑ گئے. قانون کے اندر تبدیلی آ گئی, تغیر آ گیا, چینجنگ آ گئی. لیکن کائنات کا ایک قانون ایسا ہے جس نے کبھی تبدیلی کو اور تغیر کو اور چینجنگ کو قبول نہیں کیا. جانتے ہیں یہ کون سا قانون ہے؟ قانون انقلاب. یہ قانون انقلاب ہی کا کرشمہ ہے کہ وہ امت جو بلندی اور عظمت کی سریا پر تھی, آج وہ پستی, زوال, انحطاط کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. جس کے وقار, جس کے روب و دبدبے, جس کے اخلاق, جس کے کردار کی مثال دی جاتی تھی, آج وہی قوم ان تمام اوصاف جمیلہ سے محروم ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی, یہ چینجنگ کیسے آئی؟ وہ امت جو عظمت اور بلندی کے اوج پر تھی, سریا پر تھی, وہ پستی کے تحتسرا میں گری تو کیسے گری؟ اب جواب دینے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم ہے مادی اطبا کی, یعنی دنیاوی ڈاکٹروں کی. ڈاکٹروں سے مراد نہیں ہے جو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں, اور دوسری قسم ہے روحانی اطباء کی، روحانی ڈاکٹروں کی. چلیے سب سے پہلے ہم مادی ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، دنیاوی ڈاکٹروں سے، کہ وہ قوم جو بلندی اور عظمت کے اوج پر تھی وہ پستی میں کیسے گری؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ چار وجہ ہیں، چار وجہ ہیں. ایک تو جہالت، اس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہے، لہذا ان کو اگر بلندی چاہیے تو بڑے بڑے ادارے قائم کریں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ قائم کریں، بڑے بڑے کالجز قائم کریں، بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم کریں، جہالت دور ہو جائے گی پھر بلندی مل جائے گی. ایک سبب، ایک سبب اور بتاتے ہیں کہ مسلمان پستی اور انحطاط کا شکار اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر افلاس ہے، غریبی ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ بڑے بڑے بینک بنائیں اور دولت کمانے کے ہر جائز ناجائز طریقے اختیار کریں. دولت مند ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی عظیم اور بلند ہو جائیں گے. غریب ہیں، دولت کمانا چاہیے، جاہل ہیں، بہت زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے ان کو. ایک سبب اور بتاتے ہیں کہ ان میں آپسی بکھراؤ بہت ہے، آپسی انتشار بہت ہے، نفاق اور شکاک بہت ہے. اگر یہ آپسی بکھراؤ کو ختم کر لیں پھر بلند ہو جائیں گے. تو یہ نفاق اور شکاک، آپسی بکھراؤ، یہ ان کی پستی کا سبب ہے. ایک سبب اور بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ قوم ذلیل ہے، پستی کا شکار ہے کہ یہ محکوم ہے. اب اگر اس کو عزت چاہیے تو محکومی کی زنجیریں توڑ کر کے اس کے سروں پر آقائی کا تاج رکھ دیا جائے، آٹومیٹیکلی عظیم ہو جائے گی. لیکن ان مادی ڈاکٹروں اور دنیاوی ڈاکٹروں کے یہ جو بیانات ہیں اور مرض کی جو تشخیص ہے اور جو ریزن ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے. ان کی نگاہ ظاہری اسباب میں الجھ گئی، ریزن تک رکی، ریزن آف دا ریزن تک نہیں پہنچی. جی ریزن تک تو پہنچی لیکن ریزن آف دا ریزن علت العلل تک نہیں پہنچی، ظاہری سبب میں اٹک کر رہے گی. تو اب یہ سبب تو نہیں بتا سکے کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا. چلیے اب روحانی ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں. روحانی ڈاکٹر کون؟ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب روحانی ڈاکٹر ہیں. یہ مرض کی صحیح تشخیص کرتے ہیں اور علاج بھی صحیح بتاتے ہیں. چلیے آخری ڈاکٹر، آخری روحانی ڈاکٹر، کہ جس کے بعد کوئی بھی روحانی ڈاکٹر، کوئی بھی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے. تو نبی نے کہا میری زندگی دیکھ لو نا، میں جس قوم میں بھیجا گیا مکہ میں، جس قوم کے درمیان مجھے مبعوث کیا گیا، کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ ساری بیماریاں موجود تھیں؟ جہالت ان کے اندر، نفاق و شکاک ان کے اندر، آپسی انتشار ان کے اندر، امن و شانتی کا فقدان ان کے اندر، اسی طریقے سے محکومی ان کے اندر، اور افلاس اور غریبی تو ایسی تھی کہ کبھی کبھی تو چوہے کھا جاتے تھے، مردہ جانور کھا جاتے تھے. ساری بیماریاں اس قوم میں موجود تھیں. اب نبی کو اسی قوم میں بھیجا جا رہا ہے جس قوم کے اندر یہ ساری بیماریاں موجود تھیں. جانتے ہیں آپ نے اس قوم سے یہ نہیں کہا کہ تم جاہل ہو لہذا بڑے بڑے ادارے قائم کرو، بڑے بڑے اسکولز قائم کرو اور علم حاصل کرو، تم بلند ہو جاؤ گے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم آپسی بکھراؤ کا شکار ہو، آپسی بکھراؤ کو دور کر لو تو عظیم ہو جاؤ گے. تم محکوم ہو، آقا بن جاؤ، آٹومیٹیکلی عظیم ہو جاؤ گے. یہ ساری باتیں آپ نے نہیں کہی. جانتے ہیں صرف ایک بات آپ نے کہی، یہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے سمجھو جلدہ ختم. کیا آپ نے صرف ایک بات کہی کہ تم سب بیمار ہو، میں صحت مند ہوں، بس بات ختم. کیا کہا آپ نے؟ تم سب بیمار ہو، مریض ہو، تمہارے اندر ساری بیماریاں موجود اور میں تندرست ہوں، لہذا اگر تمہیں اپنی ساری بیماریاں دور کرنی ہے تو مجھ جیسے بن جاؤ۔ بس یہی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، نبی کے اسوے پر چلنا شروع کر دو ساری بیماریاں آٹومیٹیکلی دور ہو جاتی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس مریض اور بیمار قوم نے جب اپنا رخ اس روحانی ڈاکٹر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور اپنے آپ کو ان پر منطبق کیا، یہی قوم دنیا کی سب سے بڑی عالم قوم بنی، سب سے متمدن قوم بنی۔ دنیا نے ان سے سیکھا کہ تمدن کیا ہوتا ہے، دنیا نے ان سے سیکھا کہ کلچر کیا ہوتا ہے، دنیا نے ان سے سیکھا کہ علم کیا ہوتا ہے، دنیا نے ان سے سیکھا کہ عظمت کس کو کہتے ہیں، ہر چیز دنیا نے ان سے سیکھا۔ اور ہم تو ایک دکان کو ترستے ہیں، ہم تو ایک مکان کو ترستے ہیں، اللہ تعالی نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں ایک نسخہ لایا ہوں تمہاری بیماریوں کی، تمہاری بیماریوں کا صرف ایک نسخہ لایا ہوں میں، کیا؟ قرآن، یہ میرے داہنے ہاتھ میں، یہ لے لو اور ترکیب استعمال مجھ سے سیکھو۔ اس لیے کہ دوا ڈاکٹر دے دے آپ جس طرح چاہیں کھائیں گے، کہ اس کا کچھ طریقہ ہوتا ہے کھانے کا، اس نے ڈھیر ساری دوائیاں دے دی، ایک ہی دن میں آپ نے کھا لیا تو آپ کا مرض دور ہوگا؟ نبی نے کہا میں تمہاری تمام بیماریوں کے لیے ایک نسخے شفا لایا ہوں، وہ نسخہ ہے قرآن، یہ میرے داہنے ہاتھ میں، یہ لے لو اور ترکیب استعمال، انسٹرکشنز، ہدایات مجھ سے لو۔ ایک کا نام قرآن، دوسرے کا نام حدیث، نسخے شفا کا نام قرآن اور ترکیب استعمال اور انسٹرکشنز کا نام حدیث، اور یہی دونوں باتیں تو ایک حدیث میں کہی گئی، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم اپنی مشہور حدیث کی کتاب مستدرک الصحیح میں، جہاں علم کا چیپٹر ہے، اس حدیث پاک کو وہی لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ، الفاظ مستدرک الصحیح کے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ونلی ٹو تھنگز، دو چیزیں، نسخہ شفا اور اس نسخہ شفا کا انسٹرکشن، ہدایت، یہ نسخہ شفا ہے قرآن اور ترکیب استعمال ادھر ہے، اس نسخہ شفا کو اسی طرح استعمال کرو جیسا میں بتا رہا ہوں، بس یہی دونوں چیزیں۔ اور یہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی روحانی مریض نہیں بنو گے، ضلالت اور گمراہی تمہارے پاس پھٹکے گی بھی نہیں۔ یہ دونوں چیزیں، کتاب اللہ و سنتی ورن یتفرق حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے پاس ہاؤس کے اوپر نہ آ جائے۔ بھلا نسخہ شفا کہیں ہدایت سے الگ بھی ہوا ہے؟ یہ تو عقل ہی کہہ دیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، دوسرے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور مانا کیسے؟ اللہ اکبر، اسوہ کہتے ہیں نا، اسوہ اور اتباع، اتھارٹی کس کو مانا جائے؟ مثلا نبی کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ سوال یہ ہے کہ بورڈ پر سمجھایا جائے، بورڈ پر اتباع، واٹ از دا میننگ آف اتباع؟ محسوس طور پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتباع کس کو بولتے ہیں۔ ارے بھائی، کہتے ہیں کہ کتاب پڑھ کر کے اتباع سمجھ لو، کتاب پڑھ کر کے اتباع سمجھ میں آئے گی؟ کس کا کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے، بورڈ پر سمجھاؤ اتباع ہوتی کیسے۔ صحابہ کرام نے بورڈ بند کر کے سمجھایا کہ اتباع اس طرح کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے اور حقیقت اتباع سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلانا علیہ فوضعہما عن یسارہ فلما رأى القوم ذلك القونی عالم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته ما حملکم علی القائکم نعالکم، جواب کتنا پیارا ہے، قالوا رأیناک القیتن علیک فالقینا نعالنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا وقال اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فان راى فی نعلیہ قذرا او اذن فلیمسحه ولیصلی فیہما رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے, راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں. دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے, اور اتباع کو اگر سمجھنا ہو بورڈ کے اوپر تو دیکھ لو, بورڈ پر سمجھا دیا گیا اتباع کس کو بولتے ہیں. اتباع اس کو کہتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, تھیری نہیں ہے, پریکٹس ہے. پریکٹس میں اتباع کو دیکھیے. حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں, بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ, نبی امام ہے اور صحابہ کرام مقتدی ہیں. اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو مریض لوگ تھے نا, ان کو شفا کیسے ملی؟ انہوں نے ایک ہی ڈاکٹر کو اپنا ڈاکٹر مانا, ان کا ایک ہی ڈاکٹر تھا روحانی, ان کا ایک ہی پیر تھا, ان کا ایک ہی مرشد تھا, ان کا ایک ہی امام تھا. جب تک پیر ایک تھا, جب تک مرشد ایک تھا, جب تک دلیل ایک تھی, جب تک امام ایک تھا, تب تک آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. اور عظمت کی بلندیاں, عظمت کے مدارج طے کرتے گئے اور اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ اس بلندی پر آج تک کوئی قوم پہنچنا تو درکنار, اس بلندی تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. ایسی بلندی پر پہنچے. ایک ہی پیر, ایک ہی مرشد, ایک ہی نسخہ, ایک ہی امام. اور اللہ تعالی نے اسی توحید امام, پیر, مرشد کی وجہ سے ان کو ایسی بلندی عطا فرمائی کہ ایسی بلندی کسی قوم کو نہیں ملی. حدیث پاک دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, بھائی نمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ. نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ نے اپنے چپل اتار دیے, نالین اتار دیے, برابر. یہ چپل نکالا پہلا اور پھر دوسرا, اور کہاں رکھ دیا نماز کی حالت میں؟ فوضاہما ایسارہ, بائیں طرف رکھ دیا, بائیں طرف. نماز میں نالین نکالا, بائیں طرف رکھ دیا. اچھا, فلما رأى القوم ذلك, پیچھے جو صحابہ اقتدا کر رہے تھے نبی کو, دیکھا کہ نبی نے اپنے جوتے نماز کی حالت میں اتار دیے ہیں, القوا نعالهم, تو تمام صحابہ نے اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھ لیے. اب نبی نے سلام پھیرا, فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته, نبی نے جب اپنی نماز ختم فرمائی, دیکھا کہ سب کے جوتے نکلے ہوئے بائیں طرف رکھے ہوئے, فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم, ارے بھائی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ یہ سوال ہے نبی کا. سوال کیا ہے نبی کا؟ ما حملکم علی القائکم نعالکم, تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ جواب کتنا حسین ہے, آبے زرنی سے لکھے جانے کے قابل ہے, سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے. اور اتباع بورڈ پر دکھائی دیتے کہ اتباع کیسے کی جائے. نبی پوچھ رہے ہیں ما حملکم علی القائکم نعالکم, تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے نماز کی حالت میں؟ جواب, رائنا کا القیتنا علیک فالقینا نعالنا, اے ہمارے حبیب ہم نے دیکھا کہ آپ نے نماز کے اندر جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے. یہاں کیوں نہیں, کیا نہیں, وائی نہیں, واٹ نہیں, کچھ نہیں. نبی کو دیکھا ایک کام کرتے ہوئے, تو نماز ہی میں جو کام نبی نے کیا تھا صحابہ کرام نے کر کے بتا دیا. اور نبی پوچھ رہے تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے, ایک سیدھا سادہ جواب, ایک بہت پیارا جواب. ایک بات اور یاد رکھو کہ صحابہ کرام کی جماعت بہت سیدھی سادی جماعت تھی, یہ فلسفہ نہیں جانتی تھی, یہ منطق نہیں جانتی تھی, سیدھے سادے لوگ تھے, سیدھی سادی باتیں جانتے تھے. آج ہمارے علماء منطق, فلسفہ, آئیں بائیں شائیں, ان تمام چیزوں کو لے کر گھوم رہے ہیں. یہ سادے لوگ تھے, صحابہ بہت سادگی والے تھے. ان لوگوں نے بہت پیاری بات کہی کہ اللہ کے رسول ہمیں وائی اور واٹ نہیں آتا, ہم کو پیار کیوں نہیں آتا, ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے جوتے اتار دیے, بس. رائنا کا القیتنا علیک فالقینا نعالنا, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے, بس ہم نے جوتے اتار دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے بھائی میرے لیے تو وجہ تھی. کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے کیا وجہ تھی؟ کہا کہ ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی، جبرائیل یہ نماز کی حالت میں آ گئے تھے اور نماز کی حالت میں آ کر کے مجھے بتایا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، اور جوتوں میں اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی، لہذا آپ اپنے جوتے اتار لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار لیے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آ کر کے بتایا کہ جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے نکالے۔ اور آپ نے پھر ایک بات کہی کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لے اگر اس کے جوتوں میں، فَإِن رَآ فِي نَالَيْهِ، اگر اسے اپنے جوتوں کے اندر کوئی گندگی نظر آئے یا کوئی تکلیف کی چیز نظر آئے تو کیا کرے، دھل لے؟ نہیں، فَلْيَمْسَحْ، اسے پوچھ لے، رگڑ لے، اور اس کے بعد وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ جوتے پہن کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، چپل پہن کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز میں اگر اسے پتا چل جائے کہ جوتے میں گندگی لگی ہے تو نماز کی حالت میں اتار سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، نماز میں جوتے اتار کر کس طرف رکھے، پتا چلا کہ بائیں طرف رکھا جائے۔ یہیں سے ایک اصول مستنبط ہوا کہ کوئی آدمی اگر اپنا موبائل جیب میں رکھ کر سوئچ آف کرنا بھول گیا اور نماز میں موبائل بجنے لگا تو بجنے نہ دے، بلکہ اس کو جیب میں سے نکالے، سوئچ آف کر کے پھر اپنی جیب میں ڈال لے۔ یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جوتوں میں اگر گندگی لگی ہو تو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین میں رگڑ لے، گندگی صاف ہو جائے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو اس حدیث پاک سے بالکل صاف طور پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اتباع کا عالم یہ تھا، انداز یہ تھا کہ نبی کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھتے تو چپ چاپ ویسا ہی کرتے تھے، کیوں اور کیا نہیں کرتے تھے۔ اسی کا نام اتباع ہے اور یہی اتباع کی حقیقت ہے۔ کاش لوگ سمجھتے کہ اتباع کس کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، کیا حدیث ہے، اللہ، حدیث اس طرح، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ، حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب الصلاۃ کے اندر، صلاۃ کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے، اور راوی حضرت جابر ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن آئے اور ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ واعظ کرنے لگے، تقریر کرنے لگے، اور تقریر کے دوران آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، اجلسو، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، ایسا جملہ نکلا۔ اس حالت میں جب یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکل رہا تھا، اچانک حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے گیٹ پر آ چکے تھے، اور ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ان کے کانوں میں یہ آواز آئی، فسمع ذلك ابن مسعود، ابن مسعود نے یہ جملہ سنا، اجلسو، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، فجلس على باب المسجد، تو مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے، نہ اندر داخل ہوئے نہ باہر، دروازے پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ یہ بات نبی نے عبداللہ ابن مسعود سے نہیں کہی تھی، تقریر کے دوران یہ جملہ نکلا تھا آپ کے منہ سے، اجلسو، بیٹھ جاؤ، یہ بات، فسمع ذلك ابن مسعود، ابن مسعود نے جب یہ جملہ سنا تو فجلس على باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ نبی نے جب دیکھا رہی ہے مسجد کے دروازے پر کون بیٹھا ہوا ہے، فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود، نے کہا تعالی عبداللہ ابن مسعود، ارے عبداللہ ابن مسعود وہاں دروازے پر کیوں بیٹھے ہو، ادھر آ جاؤ۔ آئے تو پوچھے دروازے پر کیوں بیٹھ گئے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں جب داخل ہو رہا تھا اچانک میرے کان میں آپ کا جملہ پڑا، اجلسو، بیٹھ جاؤ، لہذا میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ یہ بات نبی نے حضرت ابن مسعود سے نہیں کہی تھی، بس ان کے کان میں یہ جملہ پڑ گیا ہے، اجلسو، بیٹھ جاؤ، فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ یہ اتباع، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ حدیث اتباع کے تعلق سے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث بھی پیش نظر رکھے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء اذ جاءہم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها وکانت وجوههم الی الشام فاستداروا الی الکعبۃ رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کو مسلم میں کتاب المساجد کے اندر لائے. رواہ مسلم فی کتاب المساجد, امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد میں لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو نماز جب پڑھتے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا اور بیت المقدس بھی. اور مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے, لیکن جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا, اس لیے کہ شام اور مدینہ, بیت المقدس اور مدینہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز میں تھے, اب یہ ممکن نہیں رہا. تو 16 یا 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس دوران آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے, مسجد ابراہیمی کو بنا دیا جائے. اللہ تعالی نے شرف قبول بخشا آپ کی اس تمنا کو اور حکم دے دیا کہ اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے, آپ کا قبلہ بدل دیا گیا ہے. یہ معاملہ ہوا رات میں. رات میں یہ آیت نازل ہوئی. صبح ایک آدمی مسجد قبا پہنچتا ہے, مسجد نبوی سے مسجد قبا, اور لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے. بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقبائن, قبا کی مسجد میں صبح کی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. فجاءہم آتن, ایک آنے والا آیا. ذرا دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے. یہاں دیکھیں ایک ہی آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبہ. ارے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے اور قبلہ اب کعبہ کو بنا دیا گیا ہے. یہ سنا کن لوگوں نے؟ وہ جو صبح کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبا میں. باہر سے آدمی جو آیا تھا اس نے یہ کہا کہ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی, قبلہ بدل دیا گیا ہے, اب قبلہ بیت المقدس نہیں ہے کعبہ ہے. اب انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو, اس کے بعد تحقیق کریں, تفتیش کریں کہ آیا قبلہ بدلا ہے کہ نہیں, کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کچھ نہیں. فاستقبلوها, اس ایک آدمی نے کہا کہ قبلہ رات میں بدل دیا گیا ہے, نبی کے اوپر آیت نازل ہوئی ہے, لہذا تمام مسلمان جو مسجد قبا میں نماز پڑھ رہے تھے فاستقبلوها, کعبے کی طرف پھر گئے. اور کیا معاملہ تھا ان کا؟ وکانت وجوههم الی الشام, ان کے چہرے شام کی طرف تھے بیت المقدس کی طرف. فاستداروا الی الکعبہ, وہ کعبہ کی طرف پھر گئے. کیسے؟ اب دیکھیے اس طرح پھرے. یہ امام ہے, یہ مقتدی. امام کا منہ بیت المقدس کی طرف ہے, مقتدیوں کا منہ بھی بیت المقدس کی طرف ہے. اب نماز ہی کی حالت میں قبلہ بدلنا ہے, کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ امام بائیں طرف سے مڑے, ایسے ایسے بائیں طرف سے مڑے, اور مقتدی دائیں طرف سے. یہ امام بائیں طرف سے مڑے, مڑے گا تو مقتدی کی جگہ پر آ جائے گا, اور مقتدی دائیں طرف سے مڑے, گھوم کر کے وہ امام کی جگہ پر آ جائیں گے. اس طرح قبلہ تبدیل کر دیا گیا. اور مسلمانوں نے انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو, نماز ختم کرنے کے بعد تحقیق کریں گے, تفتیش کریں گے, اور اس کے بعد اگلی نمازوں سے ہم اپنا منہ کعبے کی طرف کریں گے. انتظار نہیں کیا انہوں نے, رسول کی بات آ گئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلہ, رات میں آیت نازل ہوئی ہے, اور وقد امر ان یستقبل الکعبہ, کہ آپ اپنا منہ کعبے کی طرف کر لیں. تو تمام لوگوں نے نماز کے اندر ہی قبلہ بدل لیا. اس کو کہتے ہیں اتباع. یہ ہے حقیقت اتباع. اللہ حافظ. یہ تو معاملہ تھا عبادات کا، یہ عبادات کا معاملہ ہے. آئیے ذرا فیلنگ اور ایموشن دیکھ لیں. اس کے اندر اتباع کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اتباع کا جذبہ ایسا تھا کہ عبادتوں کے اندر تو آپ کی اتباع کرتے ہی تھے، فیلنگ اور ایموشن کا معاملہ آ جاتا تو اس میں بھی وہ نبی کو جو کرتے ہوئے دیکھتے کرتے رہتے تھے. اللہ اکبر. حدیث پاک دیکھیں، حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ فقال استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یوزن لی واستاذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی فزور القبور فانها تذکر الموت. رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے آئے. آپ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ میں کہ مکہ میں؟ مقام ابوا میں ہے. یہ مدینہ سے اگر کوئی مکہ کی طرف آئے تو بیچ میں یہ جگہ پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کی والدہ، آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن کے ساتھ آ رہی تھی، راستے میں بیمار ہوئی مقام ابوا میں، وہیں انتقال کر گئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لگتا ہے یہ کوئی 4-5 سال کی تھی، اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا. جب آپ نبی بنائے گئے تو اس وقت آپ قبر کی زیارت کے لیے آئے. زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اور جیسے اپنی ماں کی قبر پر پہنچے زارو قطار رو پڑے، فبکا رو پڑے. اب اس کا تعلق فیلنگ سے، اس کا تعلق جذبات سے، ایموشن سے. ماں کی قبر پر آئے، قبر پر آتے ہی آپ زارو قطار رو پڑے. آپ کو روتا دیکھ کر کے جتنے صحابہ تھے سب زارو قطار رونے لگے. وابقا من حولہ، نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو سارے صحابہ رونے لگے. اس میں اتباع ضروری نہیں تھی، لیکن دیکھیں رسول کو جس کیفیت میں دیکھا اسی کیفیت میں صحابہ کرام ہو گئے. نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو سارے صحابہ رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کی بخشش کے لیے دعا کروں، فلم یوزن لی، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. اللہ. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی مسلمان کی قبر کی بھی زیارت کر سکتا ہے اور غیر مسلم کی بھی قبر کی زیارت کر سکتا ہے. آپ کے والد اور آپ کی ماں دونوں جہنم میں. ایک سوال حل کر لیں، ہاں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ زمانے فطرت میں جو لوگ مرتے ہیں، فطرت سمجھتے ہیں کسی کو بولتے ہیں، دو نبیوں کے درمیان کا جو پیریڈ ہوتا ہے، جو دورانیہ ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ فطرہ، اس کو فطرت بولتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے، آپ کے اٹھائے جانے سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقفہ ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں. اور فطرت میں جو مر جائے اس کے لیے ایک آپشن ہے، کیا؟ کہ قیامت کے دن اللہ ان کا امتحان لے گا. اس امتحان میں جو کامیاب ہوگی، ایک ٹیسٹ ہوگا، اس لیے کہ ان کو کوئی نبی نہیں ملا نا. وہ دو نبیوں کے درمیان جو پیریڈ ہے اس میں پیدا ہوئے ہو، ان کو کوئی نبی نہیں ملا، اب وہ مر گئے فطرت ہی میں، تو ان کے لیے ایک آپشن ہے. قیامت کے دن اللہ ان کا ٹیسٹ لے گا، ایک امتحان لے گا. یہ کہے گا کہ اس آگ میں کود جاؤ، یا ایک رسول کو بھیجے گا کہ ان سے کہو کہ اس آگ میں کود جائے، تو ان کا ایک ٹیسٹ ہوگا. اس ٹیسٹ میں جو کامیاب ہو جائیں گے ان کو جنت ملے گی، اور اس ٹیسٹ میں جو ناکام ہو جائیں گے ان کو جہنم ملے گی. یہ ان لوگوں کے لیے آپشن ہے جو فطرت میں پیدا ہوئے. دو نبیوں کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، دورانی ہے، اس میں جو لوگ پیدا ہوئے. سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر نبی کے نبوت پانے تک کے درمیان، یہ بھی تو ہیں آپ کے والد

حتى ان كان منهم من اتى امه ولانيه لكان في امتي ما يسر ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله وتفترق امتي على 73 مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه كافي تايه قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اوپر آ چکا ہے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں پھٹ گئے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے پوچھا گیا وہ فرقہ کون سا آپ نے نام نہیں بتایا قادیانی آپ نے نام نہیں بتایا بریلوی آپ نے نام نہیں بتایا کہ دیوبندی آپ نے نام نہیں بتایا فلاں فلاں فلاں فلاں آپ نے منہج بتایا طریقہ بتایا ماں انا علی واسابی بعض لوگ پڑے ہوئے کہ آپ نے اپنا نام اہل حدیث رکھ رکھا ہے نبی نے تو نہیں بتایا نبی نے تو نہیں بتایا ارے اہل حدیث کا جو لفظ ہے وہ منہج کو بتاتا ہے شخصیت کو نہیں منہج کی ترجمانی کرتا ہے یہ نام شخصیت کی ترجمانی نہیں کرتا ماں انا علی و صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں نبی نے منہج بتایا ہے منہج کو واضح کرنے کے لیے اگر کوئی نام رکھ لیا جائے تو نام رکھنا اس سے فرقہ نہیں بنتا نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا منہج بدلنے سے فرقہ بنتا ہے استدلال یہ کرنا ہے کہ اتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ میں جس پر ہوں لیکن اس کے ساتھ وا صحابی جوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اتباع کو اگر بورڈ کے اوپر دیکھنا ہے اتباع محسوس کہ نبی کی اتباع کیسے کی جائے آنکھوں سے کیسے دکھائی دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے طریقے کو دیکھ لو اور یہی نہیں میں یہ پوچھتا ہوں یہ تو عمل ہے اور عمل کتنا ہی اچھا ہو اگر ایک چیز نہ ہو تو ہر عمل بیکار ہے اور در حقیقت وہ چیز جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ بھی ہے اب میں یہ پوچھوں کہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ کیا ہے کیا ہے بغیر اس کے نہیں جا سکتا پاسپورٹ ہے وہ ایمان نا ایمان چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان ملا ہے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اللہ اکبر یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے اب سوال یہ کہ ایمان کیسا ہو یہ تو ایمان تھیری بتا دی گئی ایمان ایسا ہو یہ نہیں بتایا گیا ایمان لے آؤ یہ ایمان ایمان کو بورڈ پہ سمجھاؤ کہ ایمان کیسا چاہیے ایمان ایمان محسوس بتاؤ ایمان محسوس کس کو بولتے ہیں دکھائی دے جائے کہ اس کو ایمان بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان محسوس بتایا کہ کیسا ایمان معتبر ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح اے میرے نبی کے صحابہ تم لوگ ایمان لائے ہو اللہ اکبر صرف ایمان مطلوب نہیں ہے بلکہ ایمان ایسا مطلوب ہے جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا اس سے ایک نقطہ اور ملا کہ قرآن اور حدیث کو ہم سلف سے سمجھیں گے سلف سے سمجھیں گے جی سلف سے آدمی کہتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل کافی ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل کافی ہے نہیں ہم قرآن کو سمجھیں گے جیسے سلف نے سمجھا ہے ہم قرآن کو سمجھیں گے جس طریقے سے سلف نے سمجھا ہے حدیث کو سمجھیں گے جس طریقے سے سلف نے سمجھا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے جی اور قرآن حکیم تو بھرا پڑا ہے یہاں تک کہ توحید بھی مانو تو سلف کے طریقے پر مانو ورنہ شرڈی والے سائیں بابا بھی تو یہی کہتے ہیں ان کی بات ان کی بھی تو توحید یہی ہے سب کا مالک ایک تو بھی تو توحید کی دعوت دیتا ہے وہ بھی تو توحید کی دعوت دے رہا تھا تو کیا ہر ایک کی بتائی ہوئی توحید چلے نہیں آؤ میں بتاتا ہوں توحید کس کی چلے اللہ اکبر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی اللہ حضرت یعقوب کا انتقال ہو رہا ہے اپنے بیٹوں کو بلایا بیٹوں کو بلانے کے بعد ایک سوال کرتے ہیں کیا پوچھتے ہیں میرے بچوں ما تعبدون من بعدی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کس کی عبادت تو ان کو بول دینا چاہیے قالوا نعبد اللہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا عبادت اللہ کی کریں گے ایسا بول رہے ہیں قالوا نعبد اللہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے انہوں نے یہ کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے قرآن حکیم کیا زائد چیزیں بتاتا ہے یہ تراکیب تو زائد ہیں نہیں جس طریقے کی توحید نبیوں کی تھی وہ توحید چلے گی وہ ایمان چلے گا, اور جس طریقے کا ایمان صحابہ کا تھا وہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا, ورنہ اور کسی کا بتایا وہ ایمان کافی نہیں ہوگا. کوئی بابا بتائے کہ اس ایمان کو اختیار کر لو, کوئی پیر بتائے کہ اس ایمان کو اختیار کر لو, کوئی امام بتائے کہ اس ایمان کو اختیار کرو, ایسے سارے ایمان جنت میں نہیں لے جا سکتے. وہی ایمان اور وہی توحید جنت میں لے جائے گی جو سلف کے طریقے پر ہے, اور سلف نے جس کو بتایا کہ یہ ایمان ہے, اور سلف نے بتایا کہ یہ توحید ہے, جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہے. اور پوری زندگی ان کی اسی میں گزر گئی. کسی کو اگر اس کے خلاف کرتے ہوئے دیکھتے فوراً ڈانٹ دیتے. آئیے ذرا دو حدیثیں دیکھتے ہیں. پہلی حدیث وان حذیفۃ انہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفۃ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری حدیث پاک ویسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے, راوی حضرت حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا نہ سجدے برابر کر رہا, پھٹافٹ رکوع پھٹافٹ سجدے. جب نماز پڑھ چکا تو بلایا, کہا حضرت کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا. بولے نہ, ما صلیت, تو نے نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے آخر میں فرمایا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس طریقے کی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی, آمین بالجہر نہ کہا جائے تو نماز ہو جائے گی, سینے پر نیت نہ باجی تو نماز ہو جائے گی, یہ نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی, وہ نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی. اس کا کچھ جواب نہیں دینا ہے. وہی جواب دینا جو حذیفہ نے دیا کہ اس طریقے کی نماز خلاف سنت ہے, اور اگر اس طریقے کی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر تو نہیں ہوگی. یہ جواب, وہی جواب ہمیں دینا جو حذیفہ نے دیا تھا. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح وعن نافع ان رجلا اتصى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله, قال ابن عمر ما نقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب ملا ہے. راوی حضرت امام نافع. حضرت امام نافع فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس, ایک آدمی بالکل قریب تھا, اچانک اس کو چھینک آئی, او چھینک, اسنیز کیا اس نے, اور کہا الحمد للہ والسلام على رسول اللہ. الحمد للہ کہنے کے بعد صلاۃ وسلام پڑھنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً اس کو ڈانٹا اور کہا انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, میں بھی الحمدللہ اور صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں, لیکن اس موقع پر چھینک کے موقع پر ہمیں نبی نے نہیں سکھایا, نبی نے ہمیں اتنا سکھایا کہ ہم الحمدللہ کہیں بس. کوئی بھی اضافہ, کوئی بھی نقص صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے. اسی کا نام اتباع ہے. نہ کچھ زیادہ کرو نہ کچھ کم کرو. اگر اسی طریقے سے آپ قرآن اور حدیث کو اپنا محمل بنا لیں تو سمجھو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. یہ تھی حقیقت اتباع کے اوپر چند بکھری ہوئی منتشر باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم